Acht het begin van woensdag 12 april, Casper Meijer met het NOS-journaal. Vrouwen werken al direct na hun studie vaker parttime dan mannen. Dat meldt het CBS, dat afgestudeerden volgden in de eerste 9 jaar van hun carrière. 1 jaar na het afstuderen werkte 30% van de vrouwen in deeltijd tegenover 14% van de mannen. En daarna worden de verschillen groter. Dat komt niet alleen doordat vrouwen vaker in sectoren werken waar deeltijd normaal is. Ook als ze bijvoorbeeld een kind hebben gekregen, gaan ze sneller in deeltijd werken dan mannen. De Amerikaanse president Biden is aangekomen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast voor een 4-daags bezoek. Dat is ter ere van het 25-jarige bestaan van het Goede Vrijdagakkoord dat een einde maakte aan de burgeroorlog in Noord-Ierland. Het is momenteel onrustig in het land. De politie vreest voor mogelijke aanslagen en geweld. Eerder vandaag werden 4 vermoedelijke pijpbommen gevonden op een begraafplaats op ruim 100 kilometer van Belfast. In Oekraïne is een klein aantal westerse special forces actief, onder wie een militair uit Nederland. Dat meldt de BBC op basis van een van de tientallen gelekte documenten uit het Pentagon. In het document staat ook dat in Oekraïne 50 militairen actief zijn uit het Verenigd Koninkrijk, 17 uit Letland, 15 uit Frankrijk en 14 uit de VS. Waar de Nederlander en de anderen zich bevinden is niet bekend. D66-Kamerlid Marijke van Beukering vertrekt uit de Kamer om burgemeester te worden van Nieuwegein in de provincie Utrecht. Ze volgt Frans Bakhuis op, die 12 jaar burgemeester was. De 51-jarige van Beukering zat sinds 2020 in de Kamer. Eerder was al wethouder en gemeenteraadslid in IJsselstein, een buurgemeente van Nieuwegein. Volgens RTV Utrecht is het voor het eerst dat Nieuwegein een vrouwelijke burgemeester krijgt. Het weer, vannacht wolken en regen bij een graad of 7. Morgen eerst nog regen, later zon, maar ook enkele buien, veel wind en dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het wordt een gelukkige dag. Overtuigd is ze hiervan, de hoofdpersoon in de nieuwste voorstelling die mijn gast van vannacht regisseert. Ondanks haar hachelijke positie, ze zit tot haar middel vast in het zand in de brandende zon, weet ze zeker dat het ook vandaag weer een gelukkige dag gaat worden. Erik Wien zit hier naast me, regisseur dus. Nadat hij in 2000 van de Toneelacademie Maastricht kwam, heeft hij bij meerdere gezelschappen gewerkt. Onder andere bij Toneelschuurproducties en Theater Oostpool. En nu is hij zowel bij het Theater Rotterdam als bij het Nationale Theater de huisregisseur. Hij heeft succesvolle en prijswinnende producties op zijn naam staan, zoals Wacht op Godot, Who's Afraid of Virginia Woolf, Revolutionary Road en De Zaak Shell. En nu is hij voor de 4e keer aan de slag gegaan met een stuk van de Ierse schrijver en dichter Samuel Beckett. Happy Days heet deze voorstelling. En het is een verhaal over vergankelijkheid en aftakeling en tegelijkertijd over hoop en geestkracht en gelukkige dagen. Deze dag is, zo even na 12, nog maar net begonnen. En of het een gelukkige dag zal worden, weten we natuurlijk niet. Maar dat dit een gelukkig uur gaat zijn, durf ik met zekerheid te zeggen. Erik Wien is geboren in 1978. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Oké, de eerste aantekeningen die jij over dit stuk maakte waren vrolijk doodgaan. Oh ja. Ja. Ja, als regisseur heb je een aantekeningenboekje gedurende je proces. En die heeft natuurlijk logischerwijs een begin. Een eerste bladzijde. En dan, normaal begin ik daar een beetje in te schrijven, nog ver voordat we repeteren. En daar schreef ik in vrolijk doodgaan. Dat checkte ik laatst. Mijn regieassistent vroeg, wat was het eerste wat je opschreef? Vrolijk doodgaan. En weet je nog waarom je dat opschreef? Nou ja, het is een... Omdat dat is eigenlijk het stuk in een nutshell. Dus doodgaan, zou je kunnen zeggen, is de staat van zijn waar Winnie, het hoofdpersonage in Happy Days, in verkeert. Namelijk het eerste deel voor de pauze zit ze tot de middel in het zand en het tweede deel tot haar hoofd. Dus je kan wel denken waar het eventueel derde deel. Ze vergaat, ze zakt in de grond, maar ze doet het met opgeheven hoofd. Dus ze doet het vanuit, het glas is half vol. Dat is toch vrolijk doodgaan. Jij zegt, ja. Nou ja, en kijk, doodgaan... daar kom ik natuurlijk nu, want we zijn nu 5, 6 weken aan het repeteren. Het gaat dus niet over iemand die sterft. Het gaat eigenlijk over iemand die leeft. Maar je zou, om maar meteen in diepe te duiken... natuurlijk ook kunnen zeggen dat iedereen die leeft is aan het doodgaan. Ja. Dus dat is natuurlijk langzaam of snel. Langzaam of snel, of vroeg of laat. Maar dat is natuurlijk je... Ja, dat is de andere kant van de medaille. Het lijkt alsof we leven... Dat doen we ook. Maar we zijn ook aan het doodgaan. En zeker als je een bepaalde leeftijd passeert... dan ga je over een soort heuveltje... en dan worden dingen minder. Dan is het eigenlijk... dan staat de doodje aan te kijken. Ergens, in de verte misschien. En misschien ook wel heel dichtbij. Dat is natuurlijk ook het raadsel. En in de wetenschap dat je dat doet... dat kan je natuurlijk naar beneden drukken. Maar dit personage... deert dat niet eigenlijk. Die leeft gewoon vrolijk door. Ja. Ik zat te denken, is dit stuk nou meer actueel of universeel? Want zij zit daar in het zand. Ja. De zon brandt. Ja, ja. Het is vrij... Verzengende hitte. Ja, het is vrij ellendig allemaal. Ja, ja. En ik kon het... toch niet laten om naar ons als mensen te kijken en de toestand in de wereld en hoe het voor veel mensen ook voelt dat voor ons allemaal het einde nabij is. Zeker. Ja, ik denk dat het universeel en actueel is. Het is natuurlijk niet actueel, want het is een stuk uit 1960, 61, maar het onderwerp... je hebt helemaal gelijk. Ik lees het nu ook. Wij werken er nu ook aan. En het voelt... dat klinkt altijd zo als een marketingzin. Maar actueler dan ooit. Terwijl toen Beckett het schreef... was het net na de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef het vanuit een heel ander... dystopische gebeurtenis. Maar welke was dat? De Tweede Wereldoorlog. Dus die had nog in zijn hoofd. Ja, die had hij nog in zijn hoofd. Ja, nee, sorry, dat bedoel ik. Dus hij het was eigenlijk een reflectie op die op dat gegeven. Dat er zoveel dood was overal. Dat God niet ingreep. Nou, ja. Jij had nog nooit... Gaan we meteen de diepte in, hè? Ja, joh. We hebben ook maar een uur. Ja, dat is waar. Hup, bam. Jij had nog nooit een uitvoering van Happy Days gezien? Nee, nee. Nee, dat klopt. Ik heb hem nooit gezien. Godot wel en Eindspel ook. En zelfs Krabs Laatste Band. De andere Beckett's die ik heb gedaan. Dus ik heb deze niet op mijn netvlies. Ik had hem gelezen. En is dat in je voordeel of in je nadeel? Ik geloof dat het wel in mijn voordeel werkt, ja. Want ik heb gewoon geen letterlijke referenties. Ik heb natuurlijk wel beeld. Ik bedoel, als je het googelt, dan kom je om in de... Vrouw in het zand. Vrouw in het zand, want het wordt over de hele wereld gespeeld. Dus het is een iconisch beeld. Dus ergens had ik wel het idee dat ik het kende, maar ik heb het gewoon nog nooit gezien. Dus ik had nooit de fysieke ervaring van in een zaal zitten en kijken naar Happy Days of naar Gelukkige Dagen. Zoals die. Ik denk dat die ook voor het laatst door Marlies Heuer is gespeeld, 10 jaar geleden. Die heb ik ook niet gezien. Dus Antoinette, Jochasma, die Winnie speelt, ik geloof dat zij er wel 4 heeft gezien. Dus dat is een hele andere... Ja, dan zit hij toch al ook al op je netvlies. Dan heb maar neemt je al... ze dat mee? Merk je dat? Nou, ik denk dat tijdens het repeteren wel voorbij is gekomen. In haar hoofd, gewoon als speler. Dat je natuurlijk toch bewust of onbewust wil verzetten tegen eerdere voorstellingen. Of dat je denkt, ik wil het mijn eigen maken. Terwijl dat was voor mij in deze keer helemaal niet aan de hand. Omdat ik dacht, ja, we maken... onze versie maar in hoeverre kan je een eigen versie van Beckett maken? Want ik begreep dat hij heel streng is. Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zit ik nu ook middenin. Want hij geeft niet een tekst, hij geeft daar regieaanwijzingen bij. En van die heel precieze. Heel exacte regieaanwijzingen. Over het praten en over de spullen. Eigenlijk is de helft tekst en de helft regieaanwijzingen van het script. Kan je voorbeelden geven van regieaanwijzingen? Nou, het eerste A4'tje is alleen maar regieaanwijzing. Dus eerst beschrijft hij het hele toneelbeeld, het decor. Dus die berg zand en die vrouw. En dan staat er klinkt een bel. Winnie wordt wakker. Winnie kijkt omhoog. Weer een gelukkige dag. Winnie draait met haar hoofd naar beneden. Winnie sluit haar handen, begint te bidden. Dus ja, gewoon elke handeling, soms een oogopslag naar links, naar rechts, een zucht, staat allemaal beschreven. Ja, en ik, dus kan je het je eigen maken? Het eerlijke antwoord is dat best lastig is, maar dat ik dat helemaal oké vind. Want ik heb Beckett hoog zitten en ook in dit proces hebben we een aantal keer gedacht, of ik een aantal keer gevoeld, nou, we nemen een vent weg. Hè? Zo van, nou, dit, zullen we die regieaanwijzingen niet zo nauw nemen? En bijna op al die dingen ben ik toch teruggekomen. Zijn we toch weer via een omweg, en dan gingen we weer terug naar het script. Denk, ja, wat hier staat, dat is eigenlijk toch goed. We lopen flink met Beckett op. Ik zeg ook altijd, hij is ook niet echt een schrijver, maar meer een kunstenaar. Als in dat werk ook een... Totaal. Dat is het stuk. Het is niet... Kijk, Shakespeare schreef teksten en die moet je interpreteren. Die moet je ook vormgeven. En er staat bijna geen enkele regieaanwijzing. En dit, dat is het onderdeel van het oeuvre. Daarom is hij ook zo streng op, want hij heeft allemaal regels ook. En om erven, Beckett, beschermen dat ook. Want die komen, anders, die komen controleren of jij je netjes eraan haalt. Ja, ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit ontmoet. Ik heb ze ook nog nooit in de zaal zien zitten. Maar zijn er verhalen dat de erven Beckett komen kijken en zeggen, nee, dit mag zo niet? Ja, de allerbekendste is in Nederland gebeurd. Door de toneelschuur deed toen een Godot met vier vrouwen. En die heeft hij proberen te verbieden. Dat is overigens niet gelukt. Ze mochten het gewoon spelen. Maar daarna heeft hij, geloof ik, een clausule in het contract laten zetten dat 20 jaar lang in Nederland geen Beckett gespeeld mocht worden. Wat een straf. Nee, maar wij hadden straf. Oh, wij, zeker, van Beckett. Van Beckett, ja. Ja, hij wilde het niet. Hij zag het anders. Heb jij zoiets in je achterhoofd als je dan nu aan het werk bent? Van ja, maar stel nou dat ze komen kijken. Nou, want jullie hebben bijvoorbeeld... Tot nu toe niet, maar door dit gesprek denk ik wel, oh jee, ze kunnen straks komen. Stel nou dat. Ja. Nee, maar jullie hebben bijvoorbeeld, we hebben het dan over, die vrouw staat in een bergzand. En je ziet het ook veel op foto's van uitvoeringen. Dan staat er een vrouw in een bergzand. Niemand weet hoe ze daarin is gekomen of wat het precies betekent. Nee. Maar ze staat in een bergzand. Ja. Jullie hebben... Geen zand. Geen zand. Nee. Kun je uitleggen wat jullie wel hebben? Jazeker. Ja, een abstracte bergzand. We hebben eigenlijk een heel groot vlak, zou ik het willen noemen. Een fel gekleurd vlak, geel. Daar zit Antoinette in. Het is ook een soort... Het zijn een soort elastieken. Het is een soort vlechtwerk waar zij doorheen gaat eigenlijk. Dus het oorspronkelijke idee was ook dat we haar in het begin zagen ten voeten uit. En dat ze dan tot halverwege ging dat vlak. En dan zou het eerste deel zijn. Het tweede deel tot haar hoofd. En dan, ik zal het niet helemaal verklappen, maar wij doen wel een poging om ook nog te laten zien wat er gebeurt als je helemaal weg bent. Dus luisteraars. Spoiler, dan je. Ja, maar dat is ook goed. Ja, nee, omdat het ook een belangrijke visie is op het stuk, dat ik wilde ook niet zeggen de dood is het einde. Ergens ook de gedachte van ja, de dood is misschien het einde van het ego of het einde van een leven, maar het is niet het einde van alles. Als je dood bent, wordt er nog over je gesproken. Er zijn herinneringen. Je gaat ook op in iets groters misschien. Dus daar wilde ik... Je bent nooit helemaal weg. Je bent nooit helemaal weg. Nee, je lichaam verdwijnt. Maar het leven gaat misschien door of iets anders gaat door. En ja, daar wilde ik ook met mijn team, ook met mijn decorontwerpen, wilden we een beeld voor maken. Dat we dachten, eigenlijk als een soort epiloog, na de laatste woorden. Wat nu? Wat gebeurt er als het lichaam verdwijnt? Daar hebben we iets voor bedacht, voor een eindbeeld. Gaan we lekker niet verklappen. Nee. Niemand weet toch wat die hoop zand is? Waarom, hoe bedoel je? Nou ja. Je bedoelt waar die voor staat of wat het is? Ja, ik heb een beetje ingelezen. Ja. Er zijn verschillende speculaties. Ah ja, noem er eens een. Het is een weergave van de positie van de vrouw. Ah ja. Die een beetje klem zit. Ja. Vond ik magertjes. Ja. Ja. Ja. Maar voor mezelf ben ik er ook niet helemaal uit. Ik zie een vrouw in een berg zand en ze zit vast. Ja. Vind je dat oké, dat ik het niet weet? Absoluut. Nee, Beckett zal het nooit duiden. Kijk, voor hem was het een berg zand. Maar je moet er absoluut in zien wat jij erin ziet. Er wordt over wachten op Godot. Heel veel gespeculeerd wie Godot is, want die komt nooit. Ja, dat is natuurlijk ook een... Dus het is eigenlijk een open ruimte. Het is een metafoor. Ook de relatie Winnie Willy zou kunnen zeggen. Is het een huwelijk? Gaat het over een midlife? Gaat het over sterven? Ja, want er is een vrouw in het zand en een man die we nauwelijks zien. Ja. Ja, eigenlijk ook... Het gaat heel erg over contrasten. Hij is eigenlijk haar contragewicht. Zij praat en is zichtbaar. En hij zwijgt en is nagenoeg onzichtbaar. Waardoor zij met z'n tweeën op toneel ook een soort wonderlijke... hoe zeg je dat? Een soort evenwicht zijn. Mm-hmm. De een en de ander. Maar die bergzand zit ik over na te denken. Het is daarom hebben we ook niet gekozen voor een bergzand. Want... Ja, een berg zand is een berg zand, als ik dat op toneel zou zetten. Nu is het ook wat meer. Nu is het ook een scheidslijn. Je zou kunnen zeggen, het is licht en donker. Het is boven en onder. Het is leven en dood. Het is er zijn en er niet zijn. Dus het was voor mij veel meer een soort lijn... waar je overheen gaat of waar je doorheen gaat. Want dat is natuurlijk, als we dieper ingaan op die berg zand... is dat ook... Kijk, als ik me probeer te visualiseren hoe de onderkant van Winnie eruit ziet... dan zijn dat benen die misschien al aan het rotten zijn. Ja, het is ook een staat van zijn, een toestand van die mens. Je zou haar ook op de intensive care kunnen leggen met verlamde benen. En dat haar hoofd nog praat en haar armen nog bewegen. En het volgende moment is dat ze helemaal verlamd is. En dat ze helemaal locked in is. Dat alleen haar hoofd nog... dat alleen nog haar mond kan bewegen. En maar ook haar woorden vallen ook langzaam uit elkaar. De taal zit ook in een berg zand eigenlijk. Dus de taal is ook niet meer helemaal wat die was. Heeft ze ook niet meer helemaal grip op. Ze refereert soms ook nog aan toen het moment dat haar benen nog niet gepakt waren. Dus dan heeft ze het over haar herinneringen. Toen ze nog naar feesten ging of toen ze nog... dus dan zie je ook de oude stijl, noemt ze dat steeds. De tijd van... Van voor de ellende. Voor de ellende, ja. Ja, ja dus het is een toestand, als dat woord de lading dekt. Het is een gegeven dat zij in een berg zand zit. Dus hoef ik daar verder niet over na te denken? Nee, dat denk ik niet. Nee. Tenzij je daar als publiek heel ongemakkelijk van wordt. Want dat kan natuurlijk ook. Het is bij Beckett, we hadden vanavond de eerste... try-out met het publiek. En dat is heel spannend om allerlei redenen. Maar een van de redenen is dat je natuurlijk je bepaalde manier moet overgeven aan dat er gewoon 100 mensen in de zaal zitten die er wel iets mee kunnen, niet iets mee kunnen. Ja, het is omdat het op een bepaalde manier abstract is, net als een abstract schilderij, dat is niet meteen te lezen wat het is. Dus daar moet je heel even een beetje moeite voor doen. Of je moet er wat tijd aan spenderen, want dat kan je niet binnen 3 seconden duiden. En dat vergt ook iets van het publiek. Dus dat realiseer ik me ook. Dat zag ik vanavond ook weer. Het is ook een... het is een soort wisselwerking. Antoinette speelt dat, die zegt die woorden, die speelt die vrouw. En dan heb je een publiek die daar dan mee aan de haal moet. Of die moeten daar chocola van maken. Of die moeten het vooral... dat moet in hun... moet een gevoel oproepen. Dus het kan hoopvol zijn, het kan ook wat verdrietig zijn. Of... Maar ze kunnen niet achteroverleunen. Nee, ze kunnen niet echt achterover. Nou, ja, misschien actief achteroverleunen. Wat niet bestaat natuurlijk. Jawel. Nee, maar nu als in... laat ik het over me heen komen. Ja, dat je wel ontspant. Keuze. Ontspant in, zoals je ook in een... de vergelijking met een abstract schilderij vind ik dan helpt me. Omdat ik ook in een museumzaal moet ik ook op een gegeven moment maar gewoon even op een bankje gaan zitten tegenover het werk. Dus mijn lichaam moet misschien wel tot rust komen. En dan moet mijn hoofd of mijn gemoed moet aan de bak om er iets van te maken. Doe jij dat vaker, het publiek aan het werk zetten? Zit ik heel erg te ratelen of altijd wel mee? Nee, dan ben je de eerste die het hoort. Oké. Maar zet jij vaker je publiek aan het werk? Ja, daar hou ik wel van, geloof ik. Dat is niet wat ik op de eerste bladzijde van mijn notitieboekje schrijf. Nee, daar stond vrolijk doodgaan. Ja, aan het werk, ja. Ja, toch? Ja, des te minder je het publiek geeft, des te harder het publiek moet werken. Ja, ja, je moet soms dingen weglaten. Of je moet soms bewust onhelder zijn. Of ergens een stapje overslaan, zodat je... Dat zorgt ook voor een actieve houding. Ja, je moet ook verleiden. Dus ook Happy Days en ook al mijn andere Beckett's zijn ook heel vaak comedisch gebleken. Want dan speelden we het voor een volle zaal. En dan mijn laatste was Eindspel. Ja, daar ging het dak eraf. Dat gebeurt. Oh, dus het zijn geen donkere voorstellingen. Het is ook niet cynisch of nihilistisch of boos. Het is ook heel levendig en vrolijk en soms zelfs een beetje kinderlijk of naïef. Maar dan wel met zware thema's. Of zware thema's, met thema's die niet licht zijn. Ik heb ook een klein stukje van Eindspel gekeken. Ah ja, en waar heb je dat gekeken? Een oude kijklink. Ergens. Leuk, ja. En dat was ook met René van het Hof. Mm-hmm. En zijn eerste woorden in Eindspel zijn... afgelopen, het is afgelopen, het loopt af. Het loopt misschien af. De ene korrel voegt zich bij de andere korrel, één voor één. Ja. En op een dag is er een hoop. Een kleine hoop, onmogelijke hoop. Een hoop zand. Ja. Ja, mooi hè? Wist je dat? Ja, zeker. Ja, er zitten heel veel referenties in Eindspel en Happy Days. En ja, Beckett had in die zin natuurlijk ook... thema's waar die naar terugkeerde. Ja, afgelopen. Ja, fin de partie. Dus hij zegt op het eind, hij zegt aan het begin, dat zegt Hans Crozet, die ook in die voorstelling speelt, het personage, het einde zit in het begin en toch ga je door. Dus dat is ook een... Dus, en dit was René's eerste tekst inderdaad. Die liep hij naar de zaal, zei hij, afgelopen. Het is afgelopen. Ja, het is eigenlijk ook weer het leven. Vrolijk doodgaan. Precies. Je leeft in de wetenschap dat je doodgaat. Ja, kijk, altijd als ik dit zeg, daar ben ik me nu ook heel erg bewust van, omdat we dit voor de radio doen, klinkt het heel, vind ik het dan zo, kan het somber klinken, maar ik bedoel dat dus helemaal niet somber. Ik bedoel dat eigenlijk als iets geweldigs. Dat wij, mensen... Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. Nee, terwijl we het weten. Terwijl we het echt weten. In tegenstelling tot dieren die zich daar precies, niet bewust van dieren, hebben. Kinderen, over het algemeen, jonge kinderen. Ik heb jonge kinderen. Daar zeg ik niet de hele dag tegen, jullie gaan dood. Dat hou je gewoon nog een tijdje onder de pet. Maar op een gegeven moment worden ze ouder, komen ze daar natuurlijk achter. En dat is best wel een ontdekking. En natuurlijk ook wel een verdrietige ontdekking. Maar dan vanaf dat moment in je leven loop je dus met dat gegeven. Met die, zou je kunnen zeggen, enige zekerheid die je hebt, is dat je doodgaat. Wat eigenlijk best ook een beklemmende gedachte kan zijn. Maar toch hebben wij daar een soort kopingsmechanisme voor bedacht. Dat we dus ondertussen ook gewoon radio-interviews kunnen doen. En gewoon naar de winkel en een paasontbijt. Terwijl we eigenlijk weten... Laat maar, het heeft helemaal geen zin. Misschien heeft het dus helemaal geen zin. Ja, maar zin als in... dan kom je dus bij The Meaning of Life. Hè? Zo Monty Python-achtig. Zo wat... Heeft dit zin? Heeft dit gesprek zin? En zo? Heeft het zin? Heeft het zin? Ja, het heeft wel zin. Maar niet zin als in hoe je daar... Dus het is niet een soort optelsom. Het is niet zo 1 plus 1 is 2. Het is niet dat je beloond wordt met zingeving. Het is dat dit gebeurt, of dat wij leven, dat heeft natuurlijk... zin, want dat is wat moet gebeuren. Ja, nu wordt het een beetje zweverig, maar... Het leven wil geleefd worden. Ja, inderdaad. En het zou belachelijk zijn om dat tot zinloos te bombarderen. Want dat vind ik dan weer een negatieve connotatie van... dat dingen gebeuren en dat iedereen doodgaat. Want dat bedoel ik dus ook niet pessimistisch. Of niet van, nou, laat maar... Nee, juist, het geeft het leven juist zin. Dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. dat we weten dat het eindig is, geeft alles daarvoor toch een soort noodzaak. Wonderlijk genoeg. Winnie voelt die heel erg. Want dan denk je, zij is een rasoptimist, zouden we zeggen. Ja, totaal. Ja. Ja, zij voelt dat. Het is ook weer dubbel. Want ze is absoluut een optimist in hart en nieren. En dan toch heeft ze wel momenten, wij noemen dat een soort wakjes. Dus dat ze wel even, dat het leed zich even opdringt. Even wanhoop. Wanhoop, ja. Ongeluk. Ja, ja, ja. Want je hebt natuurlijk wel momenten van eenzaamheid, of van gemis, of van spijt, of van... Of zat ik maar niet in deze berg zand? Zat ik hier maar niet? En hier kom ik dus nooit meer uit. Ja, het is wel, het leven kan ook wreed zijn. Want bijvoorbeeld zoiets als herinneringen zijn mooi, en tegelijkertijd kunnen ze je ook kwellen. Omdat je eigenlijk daarvan weet, dat komt nooit meer terug. Dat is ook best wel iets pittigs waar we mee moeten rondlopen. Ik heb het al als ik... Ik had het net over mijn kinderen en ik zag laatst foto's van toen ze nog heel klein waren. En denk je, oh ja. Dat komt niet meer terug. Dat komt niet meer terug, ja. En dat is gewoon keihard eigenlijk. Omdat het zo leuk was. Denk ik, oh, dat was zo leuk dat ze zo klein waren. Ja, maar dat komt nooit meer terug. Maar dan komen nog heel veel leuke dingen. Ja, ja, ja. Daarom. Dus dat is het glas is half vol. Dus, dus daarin is het ook, en dat is een ander groot onderwerp of thema in Beckett's werk, vind ik het allemaal heel boeddhistisch. Gaat eigenlijk heel erg over niet te veel bezig zijn met de toekomst. Niet te veel bezig zijn met het verleden. Want dat zijn eigenlijk twee richtingen die lijden kunnen veroorzaken. Want het is gemis voor wat er niet meer is. Of het is angst voor iets wat er nog niet is. Proberen in het moment te zijn. Er is alleen maar het nu. Dat komt Winnie ook een paar keer tegen. Ja. Zij probeert dus niet te veel na te denken over toen ik nog niet in deze bergzand zat. En ze probeert ook niet zoveel na te denken, maar dat dringt zich wel af en toe op. Straks zit ik misschien wel zonder woorden, zonder armen, zonder hand. Want ze weet natuurlijk ook wel waar het schip naartoe gaat. Dus ze roept zichzelf de hele tijd tot de orde en gaat naar het nu. Daarom begint het stuk, de bel gaat, ze kijkt op en ze zegt weer een gelukkige dag. Want dat is wat ze voelt en ervaart. Het is een van de moeilijkste rollen die er is, toch? Voor een vrouw. Zeker. Dat wordt gezegd, ja. Het is in ieder geval ongelooflijk moeilijk om uit je hoofd te leren en om niet in te verdwalen. Want dat is gewoon alle stukken van Beckett zijn een soort labyrinthen. Dus teksten lijken de hele tijd op elkaar. Dus bij Antoinette is ook van, ben ik nou hier? Of was, dat is gewoon heel, dat is heel moeilijk. En het is om 1000 redenen moeilijk. Het is moeilijk dat je niet echt een tegenspeler hebt. Het is moeilijk dat je fysiek vastzit op één plek. Zo een beetje recht voor het publiek. Het thema is ook moeilijk. Het is ook niet een niemandalletje. Dus je moet wel toch die eenzaamheid, of dit waar we het nu over hebben, moet je wel af en toe aanraken in het repeteren. Kan hij daar niet doorheen vlieren fluiten. Ja, toch is het ook weer geen monoloog. Nee, dat klopt. Nee. En ook, want haar tegenspeler is er. We zien hem zelden, maar hij is er. En het is op metaniveau is hij er. Maar ook in wat inhoud betreft gaat het Winnie heel erg om dat er iemand is. Dat er iemand luistert. Ja. De ander. Ja, dat is zo goed geschreven van Beckett, dat hij er geen monoloog van heeft gemaakt, maar dat het een gesprek is. Zij is ook de hele tijd aan het praten tegen hem. En ze zegt ook iets hiervan wordt gehoord en dat stelt mij in staat verder te praten. Ja, ja, en zelfs daar is ze niet 100% zeker van. Want Willy, haar man, dus even voor de luisteraars, die zit dus achter die berg. En heel vaak zit hij ook in een soort hol. Hij kruipt. Zien we allemaal niet. Dat horen we van Winnie, want die ziet het wel. Want 9 van de 10 keer reageert hij ook gewoon niet op haar. Nee, reageert niet. Dus en dan zegt ze ook, slaap je dan? Of zo, dat weet ze niet. Maar wat ze dus doet, zij creëert haar eigen werkelijkheid. Dus ze zegt, nou, waarschijnlijk lig je te luisteren. Waarschijnlijk, zegt ze. Misschien hoor je dit, misschien vang je iets hiervan op... en dat alleen al houdt haar op de been. Wat ook weer, dit is even de letterlijke situatie in het stuk... maar dit is ergens natuurlijk ook een metafoor... voor hoe we als mensen met elkaar leven. Dat we zijn niet zonder de ander. Nee, je bent... Dan ben je alleen. Als je niet in contact bent met een ander... als je niet gehoord wordt... dan zit ik nu in mijn eentje voor me uit te praten. En dan zou ik ook weer de gedachte kunnen hebben... is dit zinloos? Als ik nu van jou hoor, er luistert niemand nu... en we zetten het ook morgen niet online... dan wordt dit toch een monoloog tegen mezelf. En als jij nu ook wegloopt, maar je zegt wel... praat maar door, dan wordt het helemaal raar. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee, dus ik moet weten dat het aankomt, ergens. Dat doe ik ook, omdat ik dan weet... dat ik besta. Dus het is ook een soort filosofische noodzaak ergens. Of hoe zeg ik dat? Maar op zich besta je ook alleen maar in relatie tot de ander. Absoluut. Ja, dat is toch een geweldig gegeven. Dat we elkaar maken. Ja, en nodig hebben dus. En nodig hebben. Ja. Ik ga heel even voor iedereen die pas later de radio aan kan zetten... en nodig heeft om nog even te horen wie hier zit... vertellen dat mijn gast vannacht Erik Wien is. Hij is regisseur van veel inmiddels. Zowel bij het Theater Rotterdam als bij het Nationale Theater... is hij de huisregisseur en hij heeft succesvolle producties op zijn naam staan. Wacht op Godot, Who's Afraid of Virginia Woolf. En aanstaande zaterdag gaat Happy Days in première... Een voorstelling over levenslust en hoop en optimisme. En dus, je zegt het ook vaak in interviews... de enige waarheid in het leven is de dood. Ja. Voelt dat echt zo dat het de enige is? Nou... Engelstalige landen zeggen ze ook wel eens... dood en belastingen, dat zijn de twee zekerheden. Ja, zeker. Ja, die hebben ook wel raakvlakken. Zo ervaar ik het denk ik zelf, ja... Het is ook een thema in mijn leven. Ik ben er heel erg mee in aanraking gekomen toen mijn ouders kort na elkaar overleden. Dat is nu alweer 5, 6 jaar geleden. En toen vanaf dat moment stond het gewoon als thema, stond het gewoon midden in mijn leven, stond het me aan te kijken. Zo van ja, hier moet je dus iets mee. Want wat gebeurt er? Ja, mijn vader overleed aan een hartstilstand. En mijn moeder die is een jaar later doodgegaan. Die heeft een einde aan haar leven gemaakt. En dat was ook nog eens precies in een periode... dat mijn jongste zoon geboren werd... en mijn oudste zoon een jaar na mijn moeder. Dus ik zat in een tijdspanne van 3 jaar... zat ik met 2 doden en 2 geboortes. En ja, dus daar, toen kreeg ik het wel voor me kiezen... Maar ook dus op een verdrietige manier, maar ook op een hele relevante manier. Daar zaten veel inzichten en veel waarheden. En... Meteen al? Ja. Meteen? Ja, meteen. Ja, ja. Ja zo, hoe bedoel je meteen? Nou, ik kan me voorstellen dat die inzichten en waarheden... dat die later komen. Ja, ja, ja dat er eerst alleen maar verdriet is. Nee, dat is waar. Ja, nee, je hebt gelijk. Dat is niet dat ik dat in die eerste weken al zo zat te oogsten. Maar het heeft me ook, ben ook niet een jaar helemaal van mijn pad geweest. Dat had met die wonderlijke combinatie van rouw en leven te maken. Dus, sorry, mijn oudste zoon nu, die was 3 maanden toen overleed mijn vader, plotseling. Dus toen. Dus had ik letterlijk met een baby op schoot naast hem. En dus die zachte landing die dood toen kreeg... dat heeft zich wel doorge... Dat was wel de basis. Of zo. Daar bleef het wel... Dat was gewoon heel... Dat kan me ook voorstellen dat je bijna met een neus... op het feit dat de natuur is, wordt gedrukt. Ja. Er komt nieuw leven en het oude leven maakt plaats. Ja. Ja, ik dacht eigenlijk, ik voelde of ik had dat gewoon in één ruimte. Dit is het leven. Je wordt geboren, je leeft een tijd en je gaat dood. En ja, dat heeft me gewoon ook heel veel gebracht. En eigenlijk dus ook in mijn werk ben ik daar dus heel veel in gaan onderzoeken. En misschien zit daar wel ook het... Was dat ook mijn rouwproces? Dus dat al die stukken die er toen kwamen, of die boeken die ik toen las, daarin ben ik het ook gaan blijkbaar wat meer gaan opzoeken ook. Beckett heeft toen ook een prominentere plek gekregen. Toen ben ik ook Eindspel gaan doen en Krap en nu Happy Days. Omdat ik ook weet dat hij daar veel over heeft geschreven. Ook over dat vrolijk doodgaan. Ja. Je moeder is natuurlijk niet vrolijk doodgaan. Nee, precies. Dus dat dacht ik ook net. Maar dat gaf ook wel een... Want dat is natuurlijk nooit een zachte landing. Een zelfgekozen dood voor de nabestaanden. Nee, maar wel als iemand daarmee ook de regie pakt. Want iemand die zelfmoord pleegt, wil vooral niet leven. Dus het leven is dan op dat moment zwaarder dan de dood. Of de optie op er niet meer zijn. Dus toen dat gebeurde, los van de klap die ik toen maakte en ik voelde... dacht ik wel, dit is zelfbeschikking. Dit mag. Ja, dit mag je doen. Snap je wat ik zeg? Ja. Ja, dus dit is... Dit... Dat het bijna ook iets sterks heeft. Ja, ook iets sterks. Ze heeft mij daar heel veel verdriet mee gedaan. En ze heeft me natuurlijk ook daarin verlaten. Dus ook nog een heel andere verdieping in het verdriet. Dus ik mis haar en ik ben ook kwaad op haar. Dus kom je duizend dingen in tegen. Maar overall was het... Dit mag. Wist je hoe ze zich voelde? Ja, heel... slecht en heel alleen en niet begrepen en ook uitzichtloos en hopeloos. En had het te maken met het overlijden van je vader? Of? Ja, dat was de katalysator. Zij was al de druppel? Bipolair en depressief. Dat was eigenlijk al een heel lang traject, ook in haar leven. En ik denk dat ik daar... Toen ik jong was, ook maar nauwelijks, dat had ik helemaal niet door. Eigenlijk, later zijn die puzzelstukjes op zijn plek gevallen. Ze was vreselijk ongelukkig en heel weinig talent voor het leven, mijn moeder. Dat is heel verdrietig en heel. Ik zou ook willen dat ik dat kon veranderen. Dat heb ik ook als kind, ook, zelfs toen ik het nog niet helemaal door had, heb ik daar ook in geïnvesteerd door haar op te vrolijken. Wat kinderen doen, vreed genoeg, dat ze toch soms proberen hun ouders te dragen of in balans te krijgen. Maar dat... En jij deelt dat door de clown te worden. Clown te worden, ja. Werkt ja, dat? Licht te zijn, happy days. Weer een gelukkige dag. Licht of onzichtbaar? Goede vraag. Nou, onzichtbaar misschien in het delen van mijn eigen problemen. Want die kon zij niet aan. Nee. Nee, daar had ze gewoon niet zo'n antenne voor. Of ik denk dat ze ook mij veel sterker inschatten dan ik was. Ze dacht, ook over mijn broer, ik heb een oudere broer. Ze dacht echt van die redden zich wel. Dat heeft ze altijd gedacht. En dat klopt ergens ook wel, maar... Omdat het een self-fulfilling prophecy wordt? Ja. Je moet wel. Ja, je moet wel. Want er is eigenlijk geen moeder... Ja, ja, maar kinderen zijn ook heel sterk. Dat zie ik ook nu aan mijn eigen kinderen. En die kunnen ook veel klappen opvangen. En die kunnen ook, die zijn ook wendbaar en inventief en zelfredzaam. Niet alle kinderen natuurlijk, laat het duidelijk zijn. Maar het zijn wel krachtige wezens, vind ik, kinderen. En ook egocentrische wezens houden zichzelf in de gaten. Aanpassingsgedrag is natuurlijk ook in de kern misschien ook wel een vorm van egocentrisme. Ik moet blijven zorgen dat mijn moeder voor mij kan zorgen. En daarom moet ik de clown zijn of onzichtbaar zijn. Zeker. Nee, zeker. Absoluut. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat is helemaal niet alleen maar altruïstisch. Daar heb ik zelf dan ook wat aan. Het gaf mij dan ook weer een goed gevoel als ik het goede kind was. En ja, absoluut. Ik denk dat het ook helemaal niet erg is om egocentrisch te zijn. Want dat is ook een kracht. En dan zorg je voor jezelf. Je redt jezelf. Je praat jezelf uit die bergzand. Ja. Heb je er nog last van? Ja en nee. Ik zou niet kloppen als ik zou zeggen nee. Maar het lijkt alsof ik er geen last van heb. Ik red me wel. In mijn leven, in mijn privéleven en in mijn werk. Maar het zit... Ja, ik probeer me ook voor te stellen... Soms zie ik wel eens moeders, andere moeders... die dan vanaf de buitenkant gezien heel leuk zijn... of heel invoelend en heel grappig. En helemaal zo. En dan denk ik, oh, je zou maar zo'n moeder hebben. En dan, ja, daar zit ook wel een soort verdriet. Je had jezelf een moeder gegund. Ja, ik probeer dat zelf natuurlijk ook. Nu heb ik de rol van ouder. En dan doe je natuurlijk dingen die je ouders hebben laten liggen. Doe ik dan actief wel. Ja, ik heb natuurlijk ook een heel leven niet gekregen. Ik heb natuurlijk mijn eigen... Dit is mijn weg. Maar dat was soms ook wel wat schraal. Of daar miste wel wat. Maar ik kijk daar ook wel echt zacht op terug. Dus ik ben niet zo boos meer... Ook voor in therapie geweest om dat allemaal te ventileren. Ja, komt toch ook weer dat boeddhistische trekje in mij naar boven. Dat ik ervan overtuigd ben dat dat mijn weg was. En dat ik nu ben waar ik nu ben. En het heeft me ook veel gegeven. Dus het is ook alles wat op je pad komt. Ook als het gewoon... knalhard verdriet is of iets waarvan je denkt... hoe kom ik hier overheen? Dan zit er... het is allemaal gelaagd. Er zitten ook levenslessen en Maar kan je dat in de momenten zelf al voelen? Of is dat wijsheid achteraf? Nee, niet in het moment zelf. Maar het is wel een karaktereigenschap van mezelf... om daar heel snel naar op zoek te gaan... Om heel snel te denken of te voelen of te ervaren wat het goede ervan is. Ja. Of denken, ik weet nog niet wat het goede ervan is. Ja, maar precies. Ik wacht af. Misschien komt er iets. Ja, ik weet niet waar die eigenschap vandaan komt. Want het lijkt alsof ik daar een soort verlichte staat. Maar dat is absoluut ook niet waar. Maar ja. Ja. Op welke manier heeft je moeder jou in de steek gelaten... door te kiezen voor zelftoning? Nou, door de moederrol op te heffen. Of daaruit te stappen. Heeft ze die ooit opgepakt, die nee, moederrol? Nee, dat is er een... nee, ja en nee. Dus op haar manier wel, natuurlijk. Een afwezige moeder is ook een moeder... En een wat gemankeerde moeder is ook een moeder. Maar door van dat toneel te verdwijnen... door die rol helemaal los te laten... word je toch verlaten. Word je toch... Het kan ook ik heb niet meer eens meer een fysieke moeder om boos op te zijn. Of om dingen te verwijten. Dat moet ik nu ook in mijn eentje oplossen. Of in het luchtledige. Dus dat, ja. Maar zou je het gekund hebben, boos worden op je moeder? Nou, ja, dat is zo'n... Als je voelt dat iemand niet zo stevig in zijn schoenen staat. Nee, daar heb ik ook ontzettend in ontzien. Mijn broer, ja, dus dan heb je natuurlijk altijd de een en de ander. Mijn broer heeft dat wel gedaan. Die heeft wel geprobeerd ruzie te maken. En ik niet. Dus ja, en hij heeft ons allebei heel veel gegeven. En ook heel veel niet. Dus dat Ik weet het niet. Het is een leuke gedachte om... Soms visualiseer ik het me wel eens. Zo. Ze is nu 6 jaar dood. Denk ik, oh, wat als ik er nu tegen zou komen? Ook gewoon de Erik die ik nu ben. En met mijn kinderen al wat groter. En ja, ik denk dat ik ook meteen in een oude groef zou schieten. En dat ik meteen weer... Dat we dezelfde dingen... Zij is natuurlijk... Ja, je kan als mens ook maar een klein stukje veranderen. Zij zal ook altijd zijn wie zij is. En ik zal dan blijven wie ik ben. En het dient zijn doel. Ja, ja. Ja. Ja, dat is toch ook weer die... Dit is trouwens ook Winnie en Willy in Happy Days. Dat zij Winnie noemt dat mijn twee lampen. Dan zegt ze, ik kan het jou, die niet kan praten, niet verwijten dat je niet kan praten. Dus zij zijn, ik noemde dat aan het begin van het gesprek, zo twee kanten van dezelfde medaille. Dus, en dat is een heel liefdevolle blik. Dat is een hele liefdevolle blik, precies. Daarin is het ook echt een... De ander wordt gezien. De ander wordt gezien en de ander wordt niet veranderd. De ander wordt niet gepoogd. Je moet niet de ander tot jou maken. Want dan zit je met twee ikken. Dus dat jij een andere moeder had gewild, is eigenlijk een mens die je... Is eigenlijk een irreële gedachte en klopt ook niet. Klopt ook niet, want ja, dat... Mensen zijn wie ze zijn. Ze zijn wie ze zijn, ja. Ja, je moet elkaar natuurlijk niet schaden of pijn doen. Je kan wel je gedrag, je moet wel op elkaar letten. Dat zit ook in Happy Days, heel mooi. Van luister naar je, hoe zegt ze dat? Luister naar je hart, zie wat de ander nodig heeft. Ja, dat is een kunst om dat te zien in een ander, wat hij nodig heeft. En dat dan proberen voor iemand. En dat zien doe je met je hart. Zien wat de ander nodig heeft. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja, want ja, want daar zit dan misschien toch het, de intuïtie. Of ook het. Ja. Kan je nu al zien wat deze gebeurtenissen voor invloed hebben gehad op je werk? Want je zegt wel dat je de laatste jaren andere dingen bent gaan doen. Nee, heel veel. Het heeft me als maker een enorme trap onder mijn reet gegeven. Ook qua ja, ik durfde ook veel. Mijn werk is veel eerlijker geworden. En ik voelde me ook veel vrijer. Ik heb ook het thema. Waar komt dat vandaan? Dat eerlijker en vrijer? Ja, er is er gewoon iets van af. Er is een soort schil van af. Of iets van een beetje gedoe van af. Wat je toch ook lang nog met je meedraagt na een opleiding. Dat je ook het probeert het goed te doen of zoiets. Of het, ja. Je bent gewoon op twee keer flink op je bek gegaan. Zo, gewoon emotioneel gezien. En ja, dat heeft je. Dat doet iets met je. Daar word je wat onverschrokkener van ook, denk ik. Dus de remmende voorzichtigheid is er ook. Ja, ja. Dus je voelt je misschien ook op een. Je bent ook ouder geworden. Dus je bent ook naar een andere verdieping gegaan. Ik denk, ja, ik heb dat meegemaakt. Dus het is ook een soort rite passage, soort volwassenwordingsritueel. Dat je bent doorgeschoten, dat je beide ouders er niet meer zijn. Dat je zelf ouder bent. Dus er is ook een soort schil bijgekomen ook weer. Grappig genoeg. Terwijl die gaat eraf en dan komt erbij. Eerlijker, denk ik, toch. Eerlijker. En een andere zoek opdracht of zo aan mezelf ook. Zo niet meer bij het eerste de beste uitkomen. Of bij een stuk of een boek waarvan je denkt, ja, het heeft wel wat. Denk, ja, is wel leuk. Ja, is wel leuk. Of zitten twee goede rollen in. Denk, ja, nee, nog eens lezen. Is het echt goed? Is het echt goed? Wil ik hier een jaar van mijn leven aan spenderen in voorbereiding en repetitieproces? En het is gewoon tijd. En dat is energie. En daar zit ook noodzaak in en liefde en... Ik heb jonge kinderen, dus ik ben ook, als ik niet werk, ben ik graag thuis. Maar als ik dan aan het werk ben, wil ik ook weten waarom ik niet thuis ben. Dus dat doet ertoe. Het moet relevant zijn. Het moet relevant zijn. Zin hebben. Ja, ja. En ik wil daar ook over kunnen praten nu met jou. Weet je, ik wil hier niet zitten om over een of andere niemandalletje te praten. Dan kom ik ook niet uit mijn woorden. Dan kan ik er ook niet. Daar kan ik niet over praten. Dus het moet relevant zijn en ik moet erover kunnen praten. Dus het moet ook uit mij komen. En dus daarom heeft de dood van mijn ouders wel me als maker wel wat dichter bij mezelf gebracht en wat eerlijker. Ja, want ik zat voorheen ook wel eens gewoon uit mijn nek te lullen. Of een soort van... Ja, mee te doen in de vorm. Met volle overtuiging. Ja, lees de interviews er maar op na. Nou, de wereldverbeteraar, zat ik in de taxi hier naartoe te denken. Toen zat ik bij de eerste keer hier, bij Piet van der Wielen, bij Nooit meer slapen. Dat ging over de wereldverbeteraar. En toen was mijn moeder net dood. Dus toen, en dat was ook, dat heeft dat stuk helemaal op zijn kop gezet. Op een goede manier. Toen wist ik echt hoe ik radicaler en eerlijker naar dat stuk moest kijken. Nou, daar moest ik net in de taxi aan denken. Omdat ik dacht, oh ja, wat ik zat hier als eerder. En toen is het begonnen, eigenlijk, bij die voorstelling. Dat je niet meer ging ouwehoeren. Ik denk het, ja. Dat was ook... De mensen waar ik daar toen mee werkte, hebben me toen heel erg geholpen en dat laten inzien. Maar ik durfde ook. Ik voelde het in het repeteren. Dit gaat niet over een stuk op toneel zetten. Dit gaat toch over tot de bodem. En mensen in mijn ziel laten kijken. En waar ik theater over wil maken. En voor die tijd was dat te eng? Had ik gewoon niet zo de tools. Ja, ook eng. En ja, regisseren is zo moeilijk ook, eigenlijk. Theater maken, überhaupt. Maar dus ik heb me lang met de vorm ook bezig gehouden. En terecht, want dat heeft me ook weer heel veel handvaten gegeven. Waar nou, volgens mij heb. Doe je dat nog steeds wel. Ja? Nou ja, ik heb zaterdag was ik bij een doorloop. Dus dat is dan nog zonder publiek. Ja, ja. Dus ik, in eerlijkheid gebied te zeggen... dat ik denk ik 3/4 van de tijd naar het... toneel keek en ook een 1/4 van de tijd naar jou om te kijken hoe jij nu zoiets doet. Je zit er ja, bovenop klinkt, dat is niet het goede woord. Ja. Nee, ik weet wat je wil zeggen. Ik zit. Is dat aan? Ik sta helemaal aan. Ja. Ja, ik sta al. Controle is dan ook niet het goede woord, maar je bent wel tot in de puntjes voorbereid. Volgens mij kan jij het mondeling meepraten. Ja. Je weet precies wat er moet gebeuren. Je zit als een gek te schrijven. Ik zit als een gek te schrijven en te knikken en mee te doen. Ja. Nou, dit is ook wel een uitzonderlijk proces. Want er zit één iemand op toneel. Dus het is ook. We hebben ook wekenlang met z'n tweeën of met z'n drieën of z'n vier. Heel klein clubje ergens in een repetitielokaal gezeten. Dus ook een heel intensief repetitieproces. Maar ik sta wel helemaal aan, ja. Maar ik vind het ook zo'n ongelooflijk mooi stuk. Dus ik heb er zelf ook heel veel aan. Ik maak er heel veel in mee. En ik vind het heel relevant. En moet het perfect? Nou ja, de lat ligt wel hoog, toch? Ja, dat gaat een beetje vanzelf. Maar perfect vind ik dan weer niet. Ik zou dat nooit zeggen tegen spelers of tegen mezelf. Van het moet perfect. Want dat, nee. Maar, want dan schiet je in de controle en dan... Ja, en dat bestaat gewoon niet. En je moet er ook in ontspannen. Maar jij was bij de... Was dat de eerste doorloop, geloof ik? Ja, dat is gewoon spannend. Dan doen we alles achter elkaar. En er zijn allemaal dingen op diezelfde... Voor het echi. Ja, voor het echi. En jullie waren er en... En dan dingen nog nieuw en met een nieuw einde en lichtstanden. En ja, dus dan sta je wel gewoon. Dan sta ik wel in een volle keuken met alle pannen, al het gas open. En dan, dan zit ik niet achterover te leunen. En dat bedoel je met regisseren is ook gewoon moeilijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, het is hard werken. Ja. Je wil wachten op Godot opnieuw gaan doen. Ja, ja. Want wanneer deed je dat? Nu precies over een jaar. Maar wanneer deed je hem de eerste? Oh ja, dan 15 jaar geleden. En wat verwacht je? Nou, dat ik 15 jaar verder ben. Dat is het stuk van de mannen op de Ja, de vier landweg. Mannen die wachten op Godot die niet komt. Spoiler alert. Nee, dat ik verder ben in de tijd. Ik wil hem nog eens doen. En ik wilde ook naar terug. Ik heb eindspel, eigenlijk dit waar we het net helemaal over hadden... heb ik allemaal gemaakt na de dood van mijn ouders. Godot was fantastisch. Ik vond het een van de geweldigste repetitieprocessen... en ook de voorstellingen die ik heb gemaakt. Maar ik wil eigenlijk terug naar datzelfde stuk... om het gewoon nog eens te doen. Nou, wat zit daar nog voor jou? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Maar ik vermoed nog een verdieping. Waar ik nu makkelijker kom. De diepte eigenlijk. De diepte. Ik was 30 toen ik het maakte. En groen als gras. En ook nog wel meer gedoe waar ik het net over had. Of gewoon is het een beetje... Dat was een speeltuin met vier geweldige acteurs. Maar... Gewoon benieuwd hoe ik daar nu als maker... Het is ook echt voor het eerst. Ik, ik, ik, ik weet dat ik die gesprekken bij het Nationaal Theater had, van dat ik dit zei, van ik zou heel graag Godot, maar ik zei er eigenlijk in één adem van, maar dat kan eigenlijk niet, want ik heb nog nooit een stuk nog een keer gedaan, terwijl er best veel regisseurs zijn die teruggaan naar een stuk of drie keer een Wojciech doen. Of, en waarom zou het dan niet kunnen? Nou ja, dus dat dacht ik dus ook. Ja, maar het voelt vreemd, want het is voor het eerst dat ik een stuk nog een keer doe. Maar ik regisseer nu lang genoeg dat ik dacht, ja, misschien ben ik daar. Misschien ben ik nu, doe het nu bijna 25 jaar. Oh ja, misschien kan het wel. Ik moest gewoon een soort knop omzetten in mezelf. Van kan dat? Kan je? Maar nu heb ik er heel veel zin in. Zeker ook nu ik in Happy Days zit. Ben ik weer helemaal door Beckett aangezwengeld. En is het dan de drang om tot de kern te komen van zo'n stuk? Ja, daar heeft het ook mee te maken. Ja, dichterbij. Ook weer met die eerlijkheid waar ik het net over had. Kijken of ik er nog dichterbij kom. Het ook met oudere acteurs ga ik het nu doen. Dus toen waren we ook zo'n jonge hondengroep. Toen waren we net bij Oostpol begonnen in Arnhem met vaste acteurs. Ook allemaal nog onder de 30 zelfs. Dus dat was ook een beetje apenkooien in dat stuk. Alle hoeken en gaten van Beckett ontdekken. Heel veel over Beckett lezen, Godot doen, op tour. We wisten zelf amper wat ons overkwam. In welk universum we rondliepen. En nu ben ik een beetje vertrouwd met Beckett. Ken ik een beetje zo de weg. En nu ga ik er gewoon nog een keer doorheen. Ja, met ook acteurs die op een andere plek in hun leven zijn. Het zijn ook andere instrumenten. Die klinken anders en die hebben al een leven. En dat is ook handig bij Godot. Want daar gaat het ook over tijd. Happy Days gaat over tijd. Het gaat ook over veel over terugkijken. Dus misschien dat ik wel daar ook benieuwd naar ben. Van hoe... Ja, ik ben gewoon ouder geworden, hè? Ik hoor het mezelf samenvatten. Weet je, aan terugkijken, geloof ik. Dat als je jong bent, ben je zo bezig met de toekomst. En met naar voren en door en door en door. En nu, nou, dieper, dieper, dieper. Ja, dieper, dieper, dieper. Ja. Je bent een van de meest gewilde regisseurs op dit moment. Oh ja? Zeker. Zo'n Jacob Derwig, die dan zegt absoluut mijn lievelingsregisseur. En ik had hier 2,5 maand geleden Bram Suiker, die in een stuk van jou stond. Ja. Ook al zo lovend. Hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Dat is heel lief ook dat mensen dat zeggen. En ik zal dat zelf nooit over mezelf zeggen. Maar waarom niet? Het zou toch belachelijk zijn als ik zeg... ik ben een van de meest gewilde theaterregisseurs van dit moment. Nee, want dat is ook een momentopname. Ik vind dat heel eervol. Ik ben oprecht... Waarom is het een momentopname? Misschien omdat zit je wel in de goede groef. Nee, maar Femke, dat blijft niet. Dat kan niet. Dat blijf ik niet. Jij blijft niet goed. Jawel, maar ik blijf nooit de meest gewilde theaterregisseur van het moment. Oké, stel dat dat zo is. Dan kan het nu wel zo zijn. Precies. Dus in het nu is het dus goed om daar ook van te genieten. En dat, kan je dat? Leuk te vinden. Ja, nou, nee, dat is niet mijn tweede natuur. Daar ga ik niet... Nee, maar... En is dat... Ik kan het wel steeds beter. Nee, het is ook geen valse bescheidenheid. Ik vind het echt leuk. En ik voel het soms zelf ook. Niet dat ik gewild ben, maar ik voel soms zelf ook dat er iets in me maken... Dat ik ook wel trots ben. Dat ik denk, dat klopt wel. Zo. Dus ik heb, dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken en ervaring. Maar goed, ik vind ook, het is ook prima om dit weer... om de volgende regisseur van het moment aan te zien komen. Ik bedoel, want daar gaat natuurlijk ook... Kijk, ik wapen mezelf ook door er toch een beetje bescheiden over te doen. Maar ik wapen me gewoon voor... het moment dat je het niet meer bent, en dat gaat komen, net als dat we allemaal doodgaan. En dat moment wil ik wel, dan wil ik niet met een probleem zitten. En dat ik dan voel dat ik het niet meer ben. Dat snap ik. Maar nu weet ik het wel. Nu ben ik het wel. Dankjewel, Erik. Yes. Happy Days met Antoinette Jelgersma en René van het Hof gaat aanstaande zaterdag in première en is tot en met 13 mei te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Dat kan in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Hierna is de zender voor Misha. En morgen is Nooit meer slapen weer. Dan ga ik in gesprek met Rico Verhoeven. We kennen hem al bijna 10 jaar als professioneel kickbokser. Maar hij is nu ook aan de slag als acteur. Hij speelt in de film Black Lotus. Nog een mooie nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer.